Modern Sabahlar başlıyor. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Bu sabaha kadar devam ettirir sevgili dinleyiciler. Hepinize günaydın bir kez daha. Oktay Demirci, Fahir Önç stüdyomuzda, buyursunlar. Günaydın. Günaydın, tabii bir tıkanma oldu abi. Bugün çünkü 7-11-2011. Yani şunun şurasında 11-11-2011'e kaç 7, gün 7-11 olur mu ya? 7-11 olmaz Oktay, sen de bilsin. 7-9-11 ha. Bu işte bu 438 senede bir gelen bir tarih. Yani iki tane asal sayı, bir tane üçe bölünen sayının yan yana geldiği. Hayır, ardışık tek sayılardan başlıyor. Ardışık tek sayılar ya, 7-9-11. Öyle düşün. Ha, ardışık tek sayıları kaçırmış. Yalnız hazırlıklara başlamadık. Biraz geç mi kaldık bu sene? 11-11-11. 11-11'e bekliyoruz canım. Bekliyoruz. Zaten şunun şurasında bir sene daha bir esprisi olan bir zamanımız var. 11-11'ü pazar günü kutluyoruz değil mi? Herkes düğününü, sünnetini hazırlasın. Pazara alınır büyük ihtimalle 11-11 hangi güne köprü geliyor bilmiyorum ama. Yapılacakmış 11 Ekim'e kadar. Daha doğrusu 10-10-11'e kadar köprü tatil yapılacakmış. Aman bir köprü tatil şeydi, bir artık yeter bana şey geliyor ya. Köprü insanlar tatil yerine başka bir laf bulunsun değil mi? Yok, köprü tatiline başka şeyde bulunsun mu bulunmasın mı, insanların bütün asapları bozuk, psikoloji valla bir hafta 15 günde yerine gelmiyor. Bir köprü tatil kadar da insanların rehabilitasyon süresi sürüyor lütfen. Dün velilerle konuştum, herkes üzgündü tatilden döndükleri için. Ağlıyorlar mıydı? Bir tek çocuklar mutlu, arkadaşlarına konuştular. Tam tersi olması gerekirken. Valla bizim zamanımızda tam tersiydi, iyice devir değişti. Çocuklar ağlardı, veliler okul açıldı diye rahatlardı. Evet. Şimdi tam tersi. Nerelere geldik? Artık hesabını size böyle. Nasıl o böyle oldu? Veliler gitmiyormuş ya. İşe gitmiyorlarmış. Çocuklarımızın uyum dönemi diye sıralara oturuyorlarmış. Valla işe gitmeyelim diye ne numaralar yapıyorlar. Ne numara? Gördüm ben Ege'nin o veli arkadaşları. Neydi o adamın adı? Ersin mi? Karısından boşanan adam. Karısından boşanan adam. O benim de aklımda bir sürü şey var ama yayında söylemeye uygun değil. Yani o adam ay mideme kramplar gibi. Sen şeyi gördün mü Fahir? Onu mu diyorsun? Ya hakikaten o. O da var mesela. O yeryüzünde tektir. Valla ben ebeveyn olmamama, veli olmamama. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ya. Velilerden, pek çok veliden daha velisin benim gözümde. Kurban olurum, teşekkür ederim. Bunu bir şey kabul ederim. Onur addederim. Evet, 7-11, aman 7-9-11 esprisiyle başlayan günümüzde neler oldu? Hazır esprilerimizi yapıp bitip şu manşetleri göre bir verelim, titreyin. Manşetleri veriyoruz, hazır olun sevgili dinleyiciler. Milli takımımız Avusturya ile dün oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Son dakikada gelen penaltıyı değerlendiremeyen Arda ve maçla ilgili gelen manşetler şunlar. Milli takımın başında kim var şu anda? Hiddink. Ne oldu? Daha futbola çalışmadın. Dün gece bütün otomotiv dünyası, araba dünyası, motor dünyası derken sevgili dinleyiciler, Ege sabahleyin yemin ediyorum size 15 dakika boyunca bize tak tak tak tak tak tak tak tak arka arkaya otomotiv dünyasında neler olmuş, en son şeyle bitirdi. Harley Davidson Amerika'da üretilen tek motor olduğunu biliyor muydunuz? Ve orada zaten biz Oktay'la birbirimize sarıldık, çömeştik ve ağladık. Futbol dünyasından söyle artık. Futbol dünyasından manşete geçmeden, maçı izleyen var mı aramızda? Şatkan. Ben bir Platini'nin suratını gördüm. Platini mi? Bir hemen kafamı çevirdim. Platini niye gitmiş maça? Ne bileyim, maçtaydı. Maçtaydı ama şöyle bir şey vardı. Çok çirkin bir maç olduğu için içi bulandı Platini'nin, arada lavaboya gitti. Onu böyle biliyorum. Çirkin maçlarda iyi futbolcular, eski iyi futbolcular izlerken şey diyorlar mıdır? Ayakkabı varsa oynarım diyorlar mıdır? Oğlum ben girsem sahaya kesin onu veriyor canım. Platini zaten zamanının iyi adamıydı. Ne biliyoruz canım onu, Platini. Jilet gibi adamdı şimdi. Pendir tenekesi gibi kafası oldu. Fransa milli takımından. Yani mevki olarak canım, Platini'nin de Fransa milli takımında, oynadığını biliyoruz. Her mevkide oynadı. Defanstan başladı, forvete kadar defanstan çıktı. Defanstan başladı. Kaleden başlamış o. En başta bunu hep kaleye koyuyorlarmış. Oradan görmüş zaten. Oradan ta şeye kadar gitti vallahi. Forvet'e kadar gitti. Ondan böyle ağzını yüzünü büyüdü. Böyle o yüzden mi ya? Çirkin maç diye mi diyorsun Fahir yani? Valla çirkin maç diye tahmin haklı ediyorum. Haklı mıydı yani Platini? Bilmiyorum. Futbol Federasyonu'nun yanında oturuyordu. Futbol Federasyonu'nun yanında oturuyordu dedim. Binanın yanından izliyormuş. Dev ekranlar kurulmuş. Bizim Futbol Federasyonu Başkanı neydi? Şenes Erzik. Ege'cim bildiğin, bildiğin isimleri saymanı istemiyorum. Mehmet Aydınlar. Ha, Mehmet Aydınlar. Mehmet Aydınlar'ın yanında oturuyor. Ne oldu gençler? Lak lak lak. Mehmet miydi? Aydınlar soyadı ama Mehmet galiba doğru çalışmış gelmiş adam. Adam ya, çalışmış. Futboldan haberiniz yok. Uyuyoruz uyuyoruz. Hadi resmen. Futboldan haberiniz yok. Ozan Kayadere'nin Twitter'daki hesabını da mı şey yapmıyorsunuz? Yo takip ediyoruz, çalışıyoruz. Her gün çalışıyorum ben ya. Dün ben tam bakamadım o yüzden. Ha, işte ondan fahir. O benim hatamdan kaynaklı. O zaman şöyle bir manşetlere bakalım mı? Hazır mısın herkes? Hazırız. Oturdu mu yani, bir oturmak lazım çünkü. Bir oturma, bir sakin olmak lazım. Şöyle bir baş bakalım. Mesela Akşam Gazetesi şöyle demiş. Bunu nasıl anlatacağız bilmiyorum ama. Ne? Yine şimdi sarı başlıyor. Sarı renk kullanılmış evet. Manşette. Yine playofflardayız. Tamam. Burada çok bir şey yok. Bak ama, bunu böyle okuduğun zaman. Neredeyiz Oktay? Yine playofflardayız. Tüh falan gibi tüh bir şey. Falan. Ama dikkatli bu, gözlerden kaçmayan. Dikkatli olmaya da çok gerek yok Bahir. Gören gözlerden kaçmayan bir şeyle bazı yerleri kırmızı yapılmış başlığın şöyle okunması gerekiyor. Yine play of Arda'yız. Bilmiyorum oldu mu? Verilebildi mi? Pardon. Yani orada hem of hem oflardayızdaki Arda yine. Evet, evet. Nasıl yani anlıyorsun sen bunu? Böyle bölerek mi yazmışlar? Abi senelerdir ben gazete okurum. Yani ayıptır söylemesi. Gazete, sen de birazcık ilgi vererek, ilgini vererek gazete okursan bunda bu tip şeyleri yakalarsın. Ama nasıl yakalıyorsun yani playofflar? Ya şöyle mi? Mesela sarı, yine sarı tamam mı? Play evet. Sarı, off mesela, off kırmızı. Tamam. L sarı, bak dikkat et. L sarı. Evet. Arda kırmızı, yız sarı. He. Subliminal mesajlarla beynimize işlediler yani. Neyliminal? Subliminal denmez buna canım. Ne bu? Kör göze parmak gibi. O da değil. Bambaşka bir şey bu. Ben Michel Platini gibi davranarak stüdyodan lavaboya doğru küçük bir yol alacağım. Ağzımı yüzümü orada bir yıkamak istiyorum. Halbuki mesela şöyle başlıklar da var, onu da verelim. Mesela Vatan Gazetesi'nde ilk sayfadan vermiş Vatan Gazetesi. Ayrıntılar Spor'da diyerek şöyle. Arda'nın penaltıyı kaçırdıktan sonra böyle başını iki elini arasına almış ya. O fotoğrafı 0-0 yazıyor. Ya oh, bu ya Ege tam söylüyordum. Ne? Tam söylüyordum etkisini şey yapacaksın. Hov Arda. Bak mesela. Ha, hovardalık yaptı gibi. Bak senelerdir gazete okuyan bir başka arkadaşımız. Fahir Önç nasıl tamamladı? Soğuk. Mesela kızlar futbol takımı olsa, birisi Ayda olsa Fidayda gibi bir manşetimiz hazır değil mi? Kesin. Ne yapıyorsun velilere? Göz mü kırpıyorsun yayından sen? Ya ben şimdi penaltı kaçırmayı anlamıyorum ya. Futbolcular ne kadar zor iş. Şey mi yapsalar acaba? Ankara'ya gelip Bayan Kaleci'ye mi penaltı çekerek çalışsalar? Gençlik Parkı'nda ben öyle çalıştım valla. Gençlik Parkı'nda kadın kaleciye attığımız Bayan Kaleci'ye mi demeliydik ya da. Bayan Kaleci diye geçiyor çünkü. Bayan Kaleci'ye penaltı attığım günler daha dün gibi aklımda. Ondan sonra zaten bütün penaltı anlayışım değişti. Halbuki, nasıl değişti Fahir? Nasıl oldu penaltı? Daha rahat atmaya başladım. Daha rahat atmaya başladım. Doğru söylüyor. Adam çözmüş beni. Yanında pike olan var mı? Ben çok üşüyorum artık. Vallahi billahi çok üşüyorum. O zaman biz kışlıkları çıkaracağız sevgili dinleyiciler. Siz de o sırada reklamları dinleyin. Herkes burçlarından kışlıklarını çıkarsın. Gagalıyor. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyorlar. Buyursunlar. Şimdi son dönemde biliyorsunuz hayvanlar delirmiş olmalı adlı başlıklı haberimizle gündeme gelmiştim. Evet, seni zaten o tekrar yıldızlaştırdı. O beni tekrar bir parlattı ya. Şimdi onun tabii devamını getirmek lazım. Bugün halk bekler. Uzmanların açıklaması var. Bir ayıyla karşılaştığımızda ne yapazayız? Nasıl kurtulazayız adlı başlıklı haberimize ne bir göz atalım. Ne tip ayı ama? Nasıl bir ayı? Ya biz Türkiye ormanlarında ayıyla karşılaşma şansımız var mı? Olmaz mı? Ya iki ay önce işte son bir ayda iki kişiyi affedersin çok özür dileyerek söylüyorum. Ayı saldırısıyla mı kaybetti? Ayı saldırısıyla kaybetti ki onun üstüne uzmanlar da haybeden konuşmuyor. Her an her şey ayı olabilir. Ayı çıkabilir, niye tabela yok bizim yollarımızda? Şimdi o bir biliyorsun. Herkes alır komşusunun evinin önüne koyar. O tip espri olacak diye mi yok ya? Kesin vardır da espriye kurban gitmiştim. Benim evimin orada olsa bir tane kesin almıştım ben onu getirmiştim. Ya zaten ayı çıkabilir diye demiyor ki. İnek o, var ama. İnek resmi var canım sadece. Ha o hayvanları mı temsil ediyor o inek? E tabi inek çıkabilir veya böyle bir. Tabi çok mantıklı. Ben Oktay Bey, gördüğünüzü anlama konusunda çok yeteneklisiniz. Sadece gördüğümü anlarım ben. Sen şey diye mi düşünüyorsun inek resmi görünce? Hayvancılık yapınız. Yo, buralar inekler için uygun yerler diye düşünüyorum. İneklerimiz çok güzel hayvanlardır. Sadece inek çıkar diye düşünüyordum. Evet, çok mantıklıymış. Evet, şimdi sadece ayıyla inek çıkabilir. İnek çıkabilir demek o ya. Başka ülkelerde geyik çıkabilir diye var. Geyik var. Olur evet mu ya? Bence bütün hayvanları temsil ediyordur o inek. O bir sembol diyorsun. Ormanlar kralı tipi bir şey düşünün. Trafikte ormanlar kralı inekmişti. Neyse işte Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi dekanından hemen açıklama geldi. Ayılardan kendimizi nasıl koruyacağız? Çömerek mi? Çömeşerek. Çümülerek mi? Siz çömeşmeseniz bile o sizi çömeştirir zaten. Konuşarak. Oktay çok yaklaştın. Konuşarak olması lazım bence. Konuşarak biraz daha ona bir de küçük beste yaptığın zaman ne olur? Beste mi? Evet, konuştu. Şarkı söylemen gerekiyor. Ayıya. Ayıya şarkı söylediğiniz zaman. Ne tarz? Valla işte bulunduğun yöreye göre mesela. Özgün bir şey mi söylemen lazım yoksa mesela daha önce söylenmiş bir şey? Sen haykıramadın mı söyleme. Ben onu söyleyeyim sana. Yapacağı da yoksa da yapar yani. Yoksa cover tipi bir şey mi söyleyeyim? Ben niye şimdi sen durup dururken sabah sabah laf soktun? Haykıramadım. Haykıramadım şarkımı niye? Haykıramadım da çok şey var. Orada ayı çok duygusala bağlı. Niye şimdi sen sabah sabah niye bu özel günde 7-9-11'de laf soktun? Hayır, laf sokma değil Oktay. O da ayı aşırı duygusallıktan. İnsan ne olur mesela adam... Aşırı duygusal, sağa sola zarar verir. Zarar verir. Önce, orada... Ama kendine de zarar verebilir. Tabii ayı. Önce kendine. Jilet atabilir mesela. Neyse bu konu kapandı ama. Tamam evet, devam et abi, sen dinliyoruz. Benim ayıdan korkum şey. Ayıdan yani benim korkum kadar... yok deseydin çok daha güzel bir açıklamaydı. Ayıyla ilgili fıkralar yüzünden. Yani ormanda ayıların neler yaptığını biliyoruz fıkralardan. Evet, fıkralarda hiç doğru düzgün bir şey yapmıyorlar. Sürekli bir affedersin taciz. Bir bizi bir çömeştirme. Ormanda ayı. Çok ondan sonra dilerim. Zaten ayı saldırısı dediğin o galiba. İnsanlar da ayı tarafından taciz edilmeyi yediremedikleri için mi bir daha dönmüyorlar evlerine? Bu ormanda yaşamaya başlıyorlar. Bütün ben... ayılar geliyor. Artık o da biz bana çalışacak. Ege, bir şey söyleyeyim mi? İnşallah yani reenkarnasyon tipi bir şey yoktur ve ayı olarak dünyaya gel. Şu fikirlerinde var ya. Ayı olarak gelsen ya. Cami ayı yerinden oynatırdın ya. Böyle çok güzel bir fikrim var. Ben biliyorum insanlar var ya. Buna acayip en çok bundan korkuyorum. Mağdur oluyorlar onları o şekilde. Şarkı söyleyin. Bir de şey diyor. Sakın koşmaya kalkmayın. Çünkü, çok hızlı koşuyormuş. Çünkü ayı sizi çok hızlı koşuyor tabii canım. Çok... Abi pardon, çok özür dilerim ama herhangi bir hayvanla mücadelede hangi ya, daha doğrusu koşma diye bir çözüm var mı zaten ya? Var. Mesela tavuktan kaçabilirsin. Koşarak kaçabilirsin. Tavuk da kovalıyor mesela. Tavukla mücadele diye bir şey yani çok şey var mı yani bilmiyorum. Yüzen hayvanlar dışında başka bir hayvandan kaçın dendiğini ben duymadım ya. Ayı konusunda şöyle bir yanılsama içindeyiz. Zannediyoruz ki ayı bizi iki ayak üstünde badi badi böyle kovalayacak. Halbuki dört ayak üstünde hızlı hızlı kovalıyor. Sonra tekrar iki ayak üstünde. Bizi çömeştiriyor. Dileniyor. Bizi dört ayak üstünde getiriyor. Pis hayvan. Tabii ya, bunlar hep fıkralardan. Belgesel bir seyretmişliğim yok. Ya benim de yok da hakikaten hiç de haber ben alınamıyor ya. Seyreden benim sevgili dinleyiciler. Fark etmişsinizdir. Ayakta mı dineliyor yani? Tabii. Şarkı söyleme de şey gibi yani. Hani bu sanatçı ayıları ormana saldılar ya. Sanatçı belki, ayı dedin Ege'ciğim, tefle oynatılan ayılar. Tamam sanatçı öbürünün ne özelliği var? Ormana falan salmadılar canım, asimile oldu onlar. İşte belki onlardan birine denk gelirsin de şarkıyı duyduğu zaman eski günlerine döner, oynarken sen kaçarsın. Ha, o zaman genlerindeki sanatçıya şey yapacağız büyük tabii, ihtimalle sesleneceğiz. Şimdi anladım ben yani, tamam. Tabii. Ve ritmik bir şey olmasına da dikkat edin. Ne yapıyormuş sana şey yapınca, şarkı söyleyince? Şarkı söyleyince bele bele hemen iki ayak üstüne kalkıp bele bele oynuyormuş. Dinelerek yani. Dinelerek. Ya seni önce şarkı söyletirim sonra yakalarsan olacak. Bir tane daha söyle ve söylerken oyna bana dersin, bir de rakı koyarsan. Çünkü kaçamayacağım garanti gibi bir şey. Vay belki var mı çok sofra buna kurarsa onun hani... Onun hizmete esnası. Kaçabilirim. Bence orada aslında biraz da onu yapmak lazım. Ayıya hizmette kusur etmeyeceksin. Ayıya hemen hizmet birini... ve hürmet diyorlar zaten. Mükellef bir sofra. Sıcak, soğuk, ara sıcak, meze tabağı falan filan. Zeytinyağlı mı? Ooo şey diyeceksin. Deniz börüleceğim çok güzel. Lak getireceksin. Yalnız öyle mesela bal sever diye birinci dakikada bal getirilmesi. Hayır. Onu da vurgulayalım. Yani çünkü ayıların neden... en sinir olduğu şeydir o. Hem sinir olur hem biliyorsun bal kan yapar. Kan yapınca ayı kan yapar. Kan kendi... pompalanır. Tabii kan beyne pompalanır. Bir de hayvan hep temiz havada ya. Hep enerji doluyor. Ne oluyor? Kalp beyni çok iyi kan pompalıyor. Aa, bulduk adamı, doğru ya. Ya evet. bunlar hep fıkralarda tabii. Hep fıkralarda, fıkralarla Türkiye. Hadi Oktay, devam. Nasıl diye bitirmen gerekiyordu bunu. Aslında onu diyen adamı vallahi bir götürüp karşıya. Salacaksa ayıların arasında. O adamın dizisi başladı. Hadi ya. Nasıl bırak o adamın adam dizisini. Spin-off. Yaparak çıktı hakikaten. Başka bir yerde dizisi başlamış. Hadi o yüzden hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dizileri başlayan oyuncular köşemize o zaman giriyoruz. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki adam kim? Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki adam olarak geçiyor zaten. Daha Güney. Daha Güney mi o adam? Galiba Kıvanç Kuzey mi? Sevgili Kıvanç. Sevgili Kıvanç Kuzey olduğuna göre o da Güney. Sevgili dinleyiciler, biz şimdi belki denk getiremeyiz. Çünkü bu gece maç falan seyredilecek galiba. 18'de ama... bu arada bir yerde olacağız. Bir yeriyede Oktay, bir yeriyede. Bir yeriyeye gideceğiz. Fransa maçını beraber seyredeceğiz. Değişik bir deneyim olacak. Ama yarın herkes gibi biz de bu diziden bahsetmek istiyoruz. O yüzden yayından ne oldu dizide, kim kimdir diye sorduğumuzda lütfen bizi mağdur etmeyin. Herkes otursun adam gibi seyretsin. Yani en azından bir kişi aranızda ayarlayacaksınız artık sevgili dinleyiciler. O kişi de sorumlusu olarak yarın sabah telefonda bizi özet geçsin. Ya şu öyle bir geçer zaman ki çalışıldığının onda oldu, biri çalışılsa. Ne oldu öyle bir geçer zaman ki? Olur biter yani Kuzey Kaptan Güney'de. Kaptan öldü mü? Balıkçı öldü mü? Kaptan ölür mü hiç ya? Şeyler, Ali Kaptan ölür mü? Birileri ölmüyor muydu ya dizinin sonunda? Yani geçer sezon sonunda. Balıkçı ölür. Bir özet geçsin dinleyicilerimiz. Telefonumuz 210-30-30. Öyle bir geçen zaman ki yeni sezonda nasıl başladı? Yanlış soru sordun. Sor bakalım. Doktorlarda ne oldu diye. Sana var ya orada telefonlar patlar. Doktorlar bitti aslında değil mi? Doktorlar bitmedi. Esas şimdi başlıyor. Doktorlar komboya bağladı ya Show TV'de. Öyle yani. Bir geçer zaman ki başladı. Öyle bir geçer zaman ki yeni şeyi değil mi? Yeni sezonu. Kışlık diziler de başladı ya artık tam anlamıyla yaz bitti. Bitti yani şu yaz anda. Yaz bitti. Şimdi paralanıyor ama gerçekten yüzleşmek zorundayız. Kışlık diziler de başladı. Maalesef. Sen neyi sordun ki Ege? Öyle bir geçer zamanki de ne oldu? Adam öldü mü? Yani birinin vurulduğunu biliyorum. Kim vuruldu bilmiyorum da. Geçen sezonla ilgili bir soru sorduğunda farkındasın herhalde değil mi? Ama geçen sezon vuruldu kaldı diye yazılar çıktı. Ha, öldü mü yoksa öldü mü kaldı mı? Herkes içinden geçeni mi söyleyecek? Belli olmuştur başladı herhalde. Başladı canım, başladı belli olmuş. Ha, dizi başladı mı? Tabii birkaç sene sonrası falan anlatılıyormuş galiba şu anda. O şekil diyorsunuz. Keşke tabii. Öyle bir geçer zamanki de kaptan bıyıkları kesseydi. Yeni sezona bir espriyle başlıyoruz diye. Yok, izlememiştim. Kimseyi izlememiş. Yok, daha yasabasından çıkamadık demek ki. Maalesef. O zaman bir müjdeyle başlayalım. Aşkta Sınır Yok adlı bir dizi başlıyor. Bu dizide eskiden tanıdığımız... Hangi erkek oyuncuyu ekranlarda göreceğiz? Tarık Tarcan. Tebrik ederim Ege. Şaka yapıyorsun. Mükemmel bir adam mıyım ya? Gerçekten tebrik ediyorum. Yani çarkı felek demeden bildim. Vallahi daha o ipucu vardı. Eskilerden tanıdığım iki isim var zaten. Onu kabul etmeseydin Yusuf Azuz diyecektim. Ona gelinceye kadar bir isim daha var ki o da bu dizide. Tolga. Değil. Savaşçı değil. Hayır. Eski manken. Yıllarım Engin Koç değil. Ay Allah Engin ya. Kenanlı Kenan, bir şeyler düşünün. Kenan Kalav. Pas, Kenan Kalav değil mi? Kenan Kalav ve tabii ki Aydan ne olabilir? Şener. İşte hepsi beraber. Bu diziyi beraber. Tozlu raflarımızdan indiriyoruz mu diyor yoksa oyuncuları tozlu raflardan mı indirmişler? Yo bayağı burada fotoğraflar var, bayağı güzel çıkmışlar ya. Hadi ya, hepsi çok güzel çıkmış. Vallahi çok başlayacak dizi bakalım. En son Kenan Kalav fotoğraf çektirmeden önce ben 2 dakika gidiyorum diye gidip gelmiş. Yalnız Kenan Kalav'ın fotoğrafı yok hakikaten ha. Herhalde ben 2 dakika sonra... çekmeyeyim ben bir şey hemen geliyorum 2 dakika mı demiş. Ne? Aa öyle bir şey mi vardı? Of 12 sene ya. İspanya mapushanelerinde kaldı. Doğru ya Kenan Kalav'ın öyle geçmişte bir şey var. Oldu artık. Geçmiş tabii erdi ya. Yeni bir sayfa öyle. Açıldı canım sen de hayret bir şeye adamı hala. Oktay başladı canım, ben öyle bir şey demedim ki. Saçını ıslatıp fotoğrafa çıkacak demişim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Günaydın, Ekin ben. Ekin Hanım hoş geldiniz. Seyrettiniz mi dün diziyi? Evet, kaçırmadım. Güzel başladı mı dizi? Ya yine acıdı, yine ağlattılar. Yine mi ağlattı? Ya bunlar bir siniriniz bozulmuyor mu ya? Her salı insan ağlar mı ya? Yok bu sefer ben kaşındım. Ekin Hanım bir şey sorabilir miyim size samimiyetle? Siz şimdi her salı gecesi ay çok güzel dizi var diye televizyon karşısına geçip sonra ağlıyor musunuz? Yoksa çok güzel ağlayacağız diye mi televizyon karşısına geçiyorsunuz? Değişebiliyor, evet. Bu sefer ben kendim merak ederek izledim. Yoksa her salı sürekli izleyicilerinden değilim. Değilsiniz. Yani canınız ağlamak istediğinde geçiyor. Kendim salı ettim, daha... kendim buldum diyorsunuz. Aynen öyle. Bu bölümü mü seyrettiniz? Daha doğrusu dünkü bölümü mü seyrettiniz mesela? Ya, evet, finalini izleyememiştim. Hazır onu da görürüm diye onu da izledim. Ha, dün ilk bölümü müydü finalden sonra? Şöyle bir şey, evet. Aynı zamanda özetle de son bölümü de gösterdiler. Ha, ne olmuş şimdi? Bize bir özet geçerseniz. Balıkçı ölmüş size. Ya. Balıkçı nanay diyorsunuz. Balıkçı hangisi? Sakallı bin bir surat mıydı? Sakallı dede gitti ya. Hmm. Hay Allah. Ya, hay Allah. Dedim. Öldüyse balıkçı ölmüş. Sakat olmuş galiba. O da hapishaneye düşmüş. Hangisi? Ali Kaptan. Ali Kaptan. Evet. Gördük mü peki dün onu? Daha doğrusu görüldü mü o? Evet, görüldü. Hani anlaşma imzalayamadık falan. Hapishaneden yine tahmin ederseniz tam Türk filmi af çıktı, hapishaneden çıktı. Ha. Peki Osman'ın bıyıklar uzadı mı bıyıklar? O çocuğum... İlkokula başlamış. Ha. Şey, hissettiniz mi böyle bir pis bıyıkların üstünde bir karalık var mıydı şeyin dudakların üstünde? Daha ilkokul 1'de ya, yok. Daha o kadar bıyıklanmadım. Ya benim ilkokul 1'de benim bırakın kreşte arkadaşlarım tıraş olup geliyorlardı ya. Demek ki şimdinin neslinde... Çocuk iyi beslenemiyor. Evet. Bir de sen gittiğin kreşi burada konuşmayalım Fahir. Kreş diye sen gittiğin yeri ben biliyorum yani. O yüzden Kreş Federasyonu'nun... Orada senin... biz horoz dövüşleri yapardık. Neler neler. Yanıklar, manıklar. Ekin Hanım çok teşekkürler. Başka beklediğiniz dizi var mı artık? Ya, kış geldi. Kuzey ile Güney'i de söyleyeyim madem. Onu biraz onu da söyler misiniz? Açıkta Kuzey Güney. Evet. Hadi. Kuzey'de Kıvanç, Güney'de bu şeyde oynayan çocuk oynuyor. Fatma Gül'ün suçu neydi? Tecavüzcülerden biri. Aa. Kötü kalpli olanlardan mı? Ya, tecavüzcü ise kötü kalplidir o, herhalde. O üç taneden bir tane. Bir tane sağlıklı saçı kalpliydi. Olan... Evet, siyah saçlı bir çocuk vardı orada. Hayır, sağlıklı saçlar saç olan başrol. Değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Ekin Hanım, garip bir şey geldi benim aklıma. Bu sene Fatma Gül'ün suçuna devam etmiyor mu? O çocuk olmayacak mıymış çocuk o? Çocuk son sahnede öldürülmüştü. Abi beni öldürürseniz öbür diziye başlayacağım demiş. Aynen, büyük ihtimalle. Aynen öyle oldu. Kim öldürdü? Sağlıklı saçlar mı? Hayır. Fatma Gül'ün ilk sevgilisi. Başka soracağın dizi varsa ben sana bakayım. Fatma Gül'ün ilk sevgilisinin adı neydi? Mustafa. Psikopat Mustafa. Psikopat Mustafa'ydı değil mi o? Emin, ama kızcağız... Evet, ya ilk sevgilisiydi. Kızcağızın yani başına gelenlerden sonra şey. Psikopata bağladı. En başta aynen pırlanta öyle. Gibi çocuktu. Başka ne bekliyorsunuz yeni dizi olarak? Valla başka bir şey bekliyorum. Şu Muhteşem Yüzyıl'ı bekliyorum. Mehmet Günsür'ü görünce. Mehmet Günsür mü varmış Muhteşem Yüzyıl'da? Tabii o şey. Mustafa büyüyüp Mehmet Günsür oluyor. Mustafa büyüdü, Mehmet Günsür oldu. Peki şey, attan düşmüştü, ne oldu? Öldü mü o acaba? Haluk değil, Pargalı. Okan. Onu daha göstermedi. Yani ya o çekimlerde düştü Oktay. Ha, çekimler, ben ne bileyim, her şey dizide oluyor zaten. Takip edemiyorum ya. Ya ne bileyim, ben sizi bulmuşken Ekin Hanım, Ekin çok Hanım, teşekkür ederiz. Bu Mehmet Günsür'ü bana benzetiyorlar, siz ne dersiniz? Ben sizle Gazi Üniversitesi seminerinde karşılaşmıştım, o yüzden ne yazık ki doğruyu söyleyeyim, hayır. Allah Allah. Peki o zaman teşekkür ederim. Başka diziyle ilgili bir şey varsa. Ya bakın Ekin Hanım'ı yakalamışken vallahi dizilerle ilgili. Şimdi aklımızdakilere cevap bulduk ama yıl boyunca tekrar tekrar döneceğiz siz o zaman Ekin Hanım. Peki. Siz de o sırada benim fotoğraflarıma bir daha bakın. Bir Mehmet Günsür'e da bir daha bakın. Bir daha böyle şey yaşamayalım. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahri Ünç Posta Gazetesi'ni açtı. Bugünün güzel çocuğunu açıklayalım ve devam edelim. Bugünün güzel çocuğu Eray Şahinbay. Evet, Eray'ı tebrik ediyoruz. Ailesini özellikle, onlar da mutlu olmuşlardır eminim. Mükemmel ebeveyn oldukları için ve çocuklarının fotoğrafını gazeteye gönderdikleri için ailesini en başta tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Şahinbay ailesi, bir kere daha vurgulayalım ki kaynamasın. Şiir var mı Fahir? Şiir köşemizi bugün ara vermek zorunda kaldık. Çok iyi oldu bu köşeleri bulduğumuz ya. Vallahi hakikaten güzel oldu. Dolu dolu bir yayın oluyor. Yıllardır önümüzde duran şeyi fark etmemiz de bu hafta oldu. Yani değil mi? Değil mi? İnsan bazen göremiyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden süper bir haber var. Gittik zamanında. Gittik. Çok esiyordu. Değişik bir haber daha doğrusu. Bilemiyorum nasıl olacak, ne olacak. Yeni bir sucuk geliştirmişler. Yeni bir sucuk mu geliştirmişler? Bakıyorum gözleriniz açıldı. Ay, tahmin ediyorum ne sucuğu olduğunu. Balık sucuğu mu? Evet, ton balığı sucuğu mu? Değil. Hay Allah ya, çok iyi gidiyorduk Ege. Başka nesi var? Ama vardı? Balık sucuğu doğru. Balık sucuğu işte, tamam. Ama yani ton ne balığı değil. Olduğu mu? Stavret. Hamsi sucuğu mu? Değil. Somon. Değil. Tuna. Daha böyle sucukluk bir balık düşünün. Sucukluk bir balık. Balık alacağım. Nelik olsun? Sucuk mu? Yılan balığı sucuğu. Kefa. Kefal sucuğu. Kefa olacaktı. Yüz balık. Bu ne ya? Yüz balık mı? Birinci sucuk grubunun %100 balık etinden. İkinci grubunsa %75 balık. Gerisi ne? %25 dana etinden oluşturulduğu söylemiş. Şöyle bir daha iğrenç ikincisi yani. Üçüncüsü ya, balık de en dalı. İğrenci. Tavuk bir de yoğurt da yapsan. Balık ve yoğurdu karıştırdık. Yiyen zehirlenecek. Ama tek bir şey var. Tabii bayat olursa zehirlenmiyor. Ona da dikkat diyerek uyarmışlar. Sucuk hamurları 24 saat süreyle 4 derece sıcaklık. Tarifini vereyim mi ben? Lütfen. Yoksa girmeyeyim mi bu çünkü işi? Ben evde sucuk hamurum var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Vallahi 3 gündür bekliyor Oktay. Ne yapacağız diye düşünüyorduk. Şimdi şöyle. Şöyle taze olarak 5 kilogram ağırlığında kefal balıklarını alıyoruz. Alıyoruz. Tamam. Tamam. Güzelce onu temizliyoruz. Balık seçimine falan hiç buradan ayrıntılı girmek istemiyorum. Kefal balıklarının iç organlarını çıkartıyorsunuz. Tabii. Tabii ki yani iç organlarıyla şey yapacak. Abi, temizlendikten sonra fileto çıkarıyoruz. Haline getiriyorsun. Orada da bir sıkıntı yok Oktay. Ondan sonra o etleri alıyorsun. Evet. Ne makinesine atıyor olabilirsin? Hamur makinesine. Değil. Sucuk makinesine. Hayır. Ne yapacaksın? Tost onu, makinesine. Sucuk blender atıyorsun. Neyden et blenderı diye düşün. Evet. Kıyma makinesi olacaktı. Aman. Kıyma makinesinden geçiriyorsun. İki kere geçirmeniz. Çift geçim. Tavsiye ediliyor. Elde edilen kıymayı alıyorsun. Çeşitli baharatlarla karıştırıyorsun. Karıştırıyorsun. Bir kez daha makineden gerekirse geçiriyorsun. Elinde sucuk hamuru oluyor. Ege'nin heyecanı dolayısıyla ortaya çıkan bazı şeyler var, farklılıklar. O öyle yapmayın. Normalde sucuk bağırsağı şey yapılıyor ya, dolduruluyor ya. Evet. Balığı şeye mi? Böyle balık bağırsağına dolduruluyor. Başka bir şeye mi dolduruyorlar? Yosuna mı sarıyorlar? Yani o deniz havasını verebilmek için. Şimdi yani o senin dediğin pullu mu oluyor mesela? Yani normal sucuk pulsuzdur ya, bir tek derisi vardır. Tabii sıyırız. Değil. Bunu da bunun mesela pullarını mu? Biz sucuk yapacağız sabahleyin diyelim ki. Kırt kırt kırt kırt kırt atıyoruz o da bütün kıllarını. Ama kıllarını dediğim pullarını. Pullarını. Yine aynı aslında ya. 36 kalibrelik yapay sucuk kılıflarına dolduruyorsun. 36 kalibrelik. Çok. Yani şöyle öyle elinle çok göstermek gibi olmasın ama ana böyle böyle. Hayır gösterme. Yalnız çünkü bu yapay sucuğun da şeyi ne kadar güzel soyuluyor derisi. Gerçek sucuk çift kat oluyor, böyle bir zar falan kalıyor ya. Evet. Yapay sucuk diye mus soyar gibi. Evet. Mus so. İki grup sucuk hamuru yapıyorsun. Evet. Ondan sonra bu hamurları mayalanmaları için 24 en zor kısmı bu zaten. 24 saat süreyle. Evet. 24 saat süreyle 4 derece sıcaklıkta muhafaza ediyorsun. Tamam. Yani dolap tipi bir şey varsa yeterli. Ondan sonra dediğim gibi 36 kalibrelik yapay sucuk kılıflarını dolduruyorsun. Neyle dolduruyoruz Oktay? Kaşık tipi bir şey mi yoksa tıkma mı yapıyorsun? Yok, elle doldurursan. Tıkızlama yöntemi mi? Daha lezzetli olur. Tıkızlama, evet. Tıkızlama yöntemi. Yalnız hani böyle özenip de şey yapıp da elinizi ağzınıza götürüp böyle bir gibi bir hareket yapmayın demiş uzmanlar. Ve 6 gün boyunca da olgunlaştırıyorsun. 6 günde kendine geliyor bu kafa sucuğu. 6 günde ben bile olgunlaşırım be. Sen neden bahsediyorsun? Normal sucuk kaç günde olgunlaşıyor ya? Git normal günde. Sucuk onların... Evet, sucuk tarifine ve ayırdığımız köşenin de burada kefal sonuna geldik. Kefal sucuğu afiyet olsun diyoruz ve kefal sucuğunun çok yakında kefal sucuk köşemizin sonuna geliyoruz. Son bir haberimiz varsa alalım, yoksa reklamlarla coşalım. Alalım mı coşalım mı, alalım mı coşalım mı? Çok bence uyutun, çocuğunuzu çok uyutun demiş uzmanlar. Bir onu o zaman coşalım. Radyo Tümrüt'ü modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketleri sizi bekliyor. Bu Neşve paketlerin içinde neler var? Sinema davetiyeleri, köfte menüleri hepsi sizi bekliyor ve çok tatlı bir konumuz var bu sabah sizlerle konuşmak üzere. Dün marmelatlardan gitmiştik, bugün reçelden gidiyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Türkiye'nin reçelleri, tam reçel mevsiminde olduğumuz şu günlerde ne reçelleri yapılabilir, bu konuda konuşuyoruz ama öncelikle Fahir'in bir açıklaması var. Bir tekzip basın açıklaması. Lazım. Dün biliyorsunuz Yasemin Hanım'la Dilek Hanım kazanmıştı ama benim... Ne kazanmıştı? Dinlenmemiş olanlar vardı. Erik marmeladı kazandı. 250'şer gram erik marmeladı. Ama bir yanlışlık olmuş. Ben Ege'ye getirdiğim ve Ege'nin affedersin içine ekmek saldığı marmeladı radyoda bıraktığı için... Ve dün de geldiği için ona vermişler. Dinleyicimiz benim aldığım, yediğim reçeli hediye olarak alıp evine götürdü. Hem de düdük kadar şey. Düdük kadar şey. Halbuki ben onlara güzel güzel kavanozlarda güzel güzel en şık sunumlarla şey yapmaya çalışmıştım. Tabii bir bir üzüntü, bir şey oldu yani, onu da bilemiyoruz tam olarak nasıl. Ne yapabilirler o zaman? Değiştirme şansı var. Değiştirme kartı vermiş miydin Omar Meral'la? Değişim yapamıyoruz maalesef. Değişim yap. Aynısıyla değiştirebiliriz sadece. Tamam, o zaman iki tane getirmedin mi sen zaten bugün? İki tane getirdim işte yani, tamam. Ona göre mağduriyet olmasın. Gelsinler radyodan tekrar reçellerini alsınlar. Alsınlar Marmara'da Marmara'da doysunlar. Telefonumuz 210-30-30. Ne reçelleri var dünyamızda, onları soruyoruz. Ve Gordion'dan hediyeler veriyoruz. Buyurun, siz ne diyordunuz? Ya da sen bir tanesini bugün al. Çünkü seninki dün gitti. Ben alırım onu. Yani şey, dinleyicilerimiz biraz yesin, kalanını alırım. Ay, canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Şimdi bu dönem tabii ki dönem itibariyle kritik bir dönem. Eşten geçiyoruz. Tam bir reçel sezonu yaşanıyor. Evet. Bakıyorum sağda solda insanlar reçel kaynatıyorlar, yapıyorlar. İçine şap döküyorlar. Evet, şap döküyorlar. Veya şeker. O çok kritik. Bilmiyorum yani, bildiğimiz şeyler dışında vardır herhalde, bir çilekle şey dışında. Valla var bu vişne. Böyle bir dönem dönem popüler oluyor. Bu sene biraz böyle böğürtlen reçeli popüler oldu gibi geldi bana. Ve iki tip böğürtlen reçeli. Bir yabani, bir de böyle yetiştirme böğürtlen. Çiftlik böğürtleni. Çiftlik böğürtleni. Ama tabii yabanisi güzel oluyor. Yabanisi güzel oluyor. Diğeri biraz ekşi oluyor ama anladığım kadarıyla Türkiye'nin reçelleri tükenmiş durumda. Yok yok, geliyor reçeller. Geliyor mu? Hı-hı. Kadroş herhalde. Uzun zamandır görmediğimiz arkadaşımız Duygu'ya o gelişmeleri aktarıyor. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Deniz. Deniz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Radyonuz açık galiba Deniz Hanım, onu kısar mısınız biraz? Hoş bulduk, evet, arabadayım, radyonu açık, tamam. Şu anda kıstım, iyi mi? Çok iyi, hiç daha önce bu kadar iyi olmamıştı. Buyurun. Reçeller valla yani vişne klasiktir ama bu sene şöyle bir vişnelerle ilgili bir anım oldu, ondan bahsedebilirim. Buyurun. Evet, vişne anısı, buyurun. Buyurun. Bahçemizde küçücük bir vişne ağacı var. Yani küçücük diyorum ama içinden 8 kilo vişne çıktı bu sene. Böyle i̇çinden mi çıktı ağacın diyorsunuz, evet, 8 kilo vişne? Ve şeydi, bir ara biz artık böyle mutfak şey gibiydi, cinayet alanı gibiydi çünkü her tarafta vişneler. İşte vişnelerin çekirdeklerini ayıklıyoruz. O çekirdek çıkarma makineniz var mı? Var, evet, zımba gibi bir şey. Zeytinli vişne, kiraz vişne şey, çekirdeği ayıklıyor. Yani bir ara gerçekten kovalar dolusu vişne vardı evde. Hem reçel yaptım, işte şöyle yaptım. En güzeli likör yaptım, çikolata yaptım. Yani evde 8 kilo vişneyle bayağı böyle hareketli bir yaz geçirdim. Çikolata mı yaptınız? Nasıl çikolata oluyor vişneden? Şöyle oluyor, ilk önce vişneler şekere yatırılıyor. Bir ay kadar sadece şekerde bekletiliyor. Çekirdekleri çıkarılmadan. Daha sonra üzerine alkol ekleniyor. Bir 15 gün bu alkolde kalıyor. Onlar tamamıyla şekere ve alkole doymuyor ve böyle top top iri iri vişneler oluyor. Ondan sonra da onların üzerine çikolata dökülüyor. Kutu da, sapı da üstünde duruyor. Ha, çikolatayı zaten döküyorsunuz. Ha, sapıyla yiyorsunuz yani. Evet, sapıyla ve içinde çekirdeği de oluyor. Alkolü, nefis bir tat. Ay, öyle bir anlattınız ki böyle ağzımda ekşi bir tat, bir yandan da tatlı bir tat oldu. Gerçekten nefis bir şey. Yani biraz daha beklemesi lazım aslında. Alkolün iyicene şekerle yoğrulması için ama şey. Alkol olarak ne kullandınız bu arada Deniz Hanım? Efendim? Alkol olarak ne kullandınız? Rakı tipi bir şey mi? Kolonya tipi bir şey. Hayır, rakı gibi değil. Ya eşim getirdi. Yani bu tarz böyle işlerde herhalde bir toplumda kullanılan bir alkol. Özel bir şey kullandınız. Ne dediniz? Uzo mu dediniz? Yok. Likör. Ha, likör. Evet, özel bir likör için. Likör yapımı kullanan özel bir alkol. Peki ekşi koktu mu bütün bu süreç sırasında? Yani ekşi değil ama inanılmaz bir kokuydu. Yani her sabah böyle vişne, reçel kokusuyla uyanıyoruz falan. Hakikaten şeydi, güzeldi. Peki, güzeldi, memnundunuz ya. Peki bu şekeri üstüne döktükten sonra bir ay nasıl muhafaza ettiniz onu? Böceklenmedi mi? Yok, hayır zaten şey, büyük kavanozlarda. Ha, kavanozlar. Ondan sonra şey, şeker kendi kendine eriyip vişneyi sulandırıp vişnenin içindeki suyla bir hafif jölemsi bir sıvının oluşturur. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Vişneyle açtık listemizi. Kolay gelsin efendim, iyi günler diliyoruz size. Yayınlar. O çikolatasında sadece hiç, reçel mi var? Çok hayır, özür çikolata değilim. Getir yiyelim. Hayır, bir getirdin. Şey marmelatı. Bir şey söyleyebilir miyim? Yalnız Deniz Hanım ne dağıtmıştır ya. Ya ne dağıtmış? Bize bir gram bir şey teklif etti. 8 kilo vişne. Gitti. Yerine bulmuştur onlar. Geç açtık biz bu konuyu. Biraz erken açacaktık. Günaydın efendim. Günaydınlar, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Burak. Burak Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Şimdi son 1-2 dakikayı dinleyemedim ne yazık ki. Telefondan aradım. Çok her şey olmadı. Her şey o son 2 dakikada oldu aslında. Ah, çok şey kaçırdım, çok kötü. Şimdi reçel çeşitlerini şöyle sayayım diyeceğim ama yani ananastan tutun ayva reçeli. Siz hangisini yaptınız, yapılışını gördünüz, yoksa öyle internetten açıp okumak hepimizin bildiği şey. Evet doğru, ben incir ceviz reçelinin yapılışını izledim. Ceviz reçeli. Yeşil ceviz reçeli. Evet aynen, oldukça da lezzetli oluyor. Kim yani yaptı? Bir kilisede yapılırken izlemiştim. Kiliselere sonra mi gidiyorsunuz çok özür dilerim ara ara. Yok, Meryem Ana Kilisesi'ne gitmiştik. Orada da ceviz mi kaynatıyorlarmış? Evet, adetleriymiş ceviz reçeli. Hadi ya, bu ceviz sertleşmeden mi toplanıp yapılıyor? Yeşilken toplanıyor. Oldukça aslında meşakkatliymiş. Hani sürekli suyu değiştirilerek. Onun bir de acı suyu vardır herhalde, değil mi? Dolayısıyla hani oldukça zor olduklarını söylemişti. 6 ay falan sürüyor demişlerdi. O yüzden vermediler mi size? Çok zor oluyor, bıraktım. Evet, biraz gizli olduğunu söylediler. İşte adetli. Aman gizli bir şey yok. Falan dediler. Birer tane de ağzınıza çaldılar diyorsunuz. Aynen öyle. Onu kirece mirece yatırıyorlar diye biliyorum ben ya. Onun muamelesi uzun ayrı yani, o tehlikeli bir şey. Evet, oldukça meşakkatli gerçekten. Yani hani sürekli suyu değiştiriliyor haftada bir falan demişlerdi. Çünkü cevizin kendi acısı çok ciddi oluyormuş galiba. Ondan kurtulmak için öyle çözümler üretiyorlarmış. Ama zaten şu an piyasada seri üretim halinde bulunabiliyor aslında. Sonra bir özendiniz mi peki, ben de bunu eve gidince yapayım falan diye? Ya da böyle bir şey oldu mu? Yaptınız mı siz için reçel? Yani özendim. Bizim ofisin önünde bir ceviz ağacı var aslında. Ve cevizleri de tam şu an güzel boyutlara ulaştı. Düşünmüyor değilim yani. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu ceviz reçelini deriz. O zaman. Bize ikram ettikleri ceviz macunu mu? Ceviz macunu dediğin reçeli. Reçeli değil mi? Kıpırsta diyorsun değil mi? Kıpırsta. Evet, böyle kaşıkla yediğin, üstüne su içtiğin şey. Evet. Tatlı konuşalım, tatlı yiyelim. Mantığına reçelden başladık. Hemen üstüne tatlımız geldi. Güzel güzel bize baklava gönderen gizemli dinleyicimiz. Baklava da değil ya. İnsan ne denir ona? Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi abi. Ezme. Ezme değil. Orada bohçası var, bilmem nesi var, muskası var. Hepsi fıstık ezmesi. Kimisini bohça yapmışlar, kimisini fitil gibi yapmışlar işte. O zaman ödemesi yapılmış bu arada. Öyle bir not geldi ama kimden geldiğini anlayamadık. Oktay da şey, bizi zehirlemek son derece kolay. İki dakikalarını ve bir meblağ paralarını. Bir miktar öyle çok da değil. 5-10 lirayla. Bizi semirtip şey mi yapmak istiyorlar? Hanselli Gretel'de olduğu Hansel gibi. Gretel parmağımızdan yoklayacaklar. Telefonumuz 210-30-30. Reçelleri soruyoruz sevgili dinleyiciler. Ne reçeller gördünüz bugüne kadar? Neler yaptınız? Neler yediniz? Bize anlatın. Biz canımız de çekmez. Tatlımız hazır dışarıda. Yedik vallahi ya. Çok denk geldi yalnız ha. Denk gelmiş. Vallahi denk geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mehtap ben. Mehtap Hanım hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi, buyursunlar. Ben de kızımla kahvaltı yapıyordum. Ne kadar olsun. Dinlerken. Kaç yaşında kızınız? Efendim? Kaç yaşında kızınız? 7,5. Güzel güzel yiyor mu yemeklerini? İşte fena sayılmaz. Özel bir şey yapıyor musunuz Mehtap Hanım kahvaltıda, yoksa? Ya menemeni seviyor. Hani yumurtayı başka türlü yemediği için menemen yapıyorum. Bugün yani var mı menemen sofrada? Vardı. Vardı, bitti mi? Yendi bitti. Mehtap Hanım telefonunuzdan güzel gelmiyor sesiniz. O yüzden hemen cevabınızı alalım. Tabii. Bir gün bizi daha güzel bir yerden arayın. Ya, yaban mersini reçeli yaptım ben. Nereden buluyorsunuz yaban mersini? Ya ben ziraat mühendisiyim. Kendim organik pazarda satıyorum. Kalanları evde değerlendirmek için reçel yapmıştım. Yani kalanlar dediğiniz bütün mozalaklar mı, yoksa böyle? Mozalak değildi ya, satamadım mesela, kaldı biraz. Üzülüyor musunuz satamadığınızda? Ya bazen üzülüyorum, taze üründe kalınca zorluk oluyor. Yani onu dağıtıyorum falan, bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bu tür ürünleri de işte ev için, kendi kullanımım için yapıyorum. Bizde de değerlendirebilirsiniz, aklınızda bulunalım böyle. Tabii, memnuniyetle. Ayrancı pazarında mı satıyorsunuz? Evet, tamam, evet. Kolay gelsin o zaman size. Sağ olun, çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. Hadi güle güle. Selamlar diyelim. Yaban mersini ne tip bir şeydi? Böyle üzüm gibi oluyor da küçük olan mı yaban mersini? Top olan mı? Duta benzeyen mi? Yok işte, o duta benzeyen duta değil. Duta benzeyen değil, duta benzeyen üzüm şey. Üzüm gibi oluyor da. Bele, küçük olan, üzüm. Küçük üzüm gibi yani. Galiba niye sormadık Mehtap Hanım'a? Franklerin blueberry dedikleri mi? Yoksa ha, Frank üzümü dedikleri şey mi? Frank inciri bunu olur. Bunu keşke işte Mehtap Hanım'a sorsaydık. Hangi pazarda satıyorsunuz deyinceye kadar bunu sorsaydık. Günaydın efendim. Alo. Günaydın, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kimle görüşüyoruz? Hatice ben. Hatice Hanım, yapıyor musunuz reçel? Ben yapmıyorum ama annemin yaptığı turunç reçelini anlatayım istedim. Turunç reçeli. Buyurun, dinliyoruz. Ya bu turuncun dış kabukları portakalın dışındaki turuncu kısım vardır ya böyle. Evet, evet, evet, evet, evet. O kısmını rendeliyor böyle. Hı-hı. O içinin beyaz kısmı kalıyor. Dış en dışı, o ince kısmını biraz rendeyle aldıktan evet. sonra. İşte bu şey yapıyor, dilimliyor. 8'e böldüğümüzü düşünün portakalı. Evet. Bir saniye, bir düşüneyim gibi... de bir saniye. Evet, devam edin. Düşündüğünüz devam edeyim. Sonra işte bu her bir dilimin o içindeki sulu kısmını da çıkarıyor. Sadece kabuk kalıyor elimizde. Ne oldu? Bütün kabuk... her tarafını attık ya. Aynen öyle. Çünkü turuncu acı bir şey. Yani portakalın yabanisi sonuçta. Ama işte o kabuğunu kullanıyorlar. Bu hanımların her şeyden bir şey yapma hakikaten olayına, ben bundan bir şey yaparım ki yenmiyor. Bundan bir kesin reçel olur. Yabani portakal. Yalnız bir şey soracağım Hatice Hanım. Yani bu turuncun zaten reçelinden başka bir şey yapılmıyor galiba. Yok olacak. Yapılabileceğini başka bir şeyim zaten. Yani ya turşusu olur ya reçeli olur. Bir şey yani bir şey yapılamıyorsa. Ayakkabımdan da eski ayakkabılarımdan i̇şte da çok olur. Güzel. Turşu veya reçel olur. İçinde rulo yapıp kokusunu aldıktan sonra reçel yapmak gibi bir şey yani. Ya bu turunç giller. Hı-hı. Turunç evet. dışında hepsi güzel bir tek turunç mu? Ya turunç işte şey gibi ilk evrimleşmeyen olanı turunç. Turunç. Evet, ondan sonra diğer mesela Hatice Hanım ne dedi? Yabani portakal dedi ya portakal. Bir kısmı portakal olmuş. Bir kısmı mandalina olmuş. Mandalina bir tanesi evet. papıtmış, greyfurt denen o çirkin şey olmuş. Çığırından çıkmış. Yani olabilir. O tip bir şey. Turunç nereden bulunuyor ya? Ben hiç manavda turunç görmedim. İşte burada olmaz zaten de ailem Antalya'da yaşadığı için orada yapıyorlar. Orada böyle sokakta, apartman bahçelerinde böyle her yerde. Şimdi portakal olsa yağmalanır da turuncu kimse yemediği için. Evet. Ha, tipi güzel duruyor. Evet. İlk taşındığımızda ben şok olmuşum. Niye kimse bu mandalinaları toplamıyor? Yazık değil mi falan diyordum. Meğer turunç. İnsanlar ağacın yanından geçerken yabani diyorlarmış. Bilmiyorum yabani. Son itibariyle o kabukları sarıp ama böyle uzun da bir işlemi var. Önce bir böyle düdüklüde pişiriyor onu bayağı bir. Sonra onu acı suyu çıksın diye böyle bir iki gün suyun içinde bekletiyor. Sonra bir gece şeker de bekletiyor. Arkasından da böyle reçel kaynatır gibi içine biraz limon sıkarak kaynatıyor. Peki bir şeye benziyor mu sonuç itibariyle? Çok böyle güzel bir rengi oluyor böyle. Tamam renk bilince, zaten tipten kazanıyor onu biliyoruz o. Görüntü muhteşem ve sonunda da hani lezzet de şey gibi bir reçelden çok bir tatlı gibi ve herkes çok beğeniyor. Bir de özellikle böyle hani İç Anadolu'da çok bilinmediği için hani bu taraflara falan getirdiğinde benim arkadaşlarıma falan böyle kavanozla hediye ediyoruz biz. Çok ilgi çekici de oluyor yani. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere diyelim ben size. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya tabii. Bu bekleme müziği çok dın dın dın dın bir müzik de çok şaşırdım da. O bizim o yeni bestemiz o. Ama aşk olsun onu... Biz ne kadar uğraştık biliyor musunuz o beste için? Ya hesap makinesiyle çok... çaldık. Nasıl utandım şu an. Ve orada 3'ümüz de varız Hatice Hanım. O dinlediği şeyden. Yalnız onun sözleri daha yazılmadığı için şu anda daha şey aşamasında. Sözler yazılınca çok güzel olacak. Şu anda ham. Sizin besteniz olduğunu duyunca hemen sözlerimi geri aldım. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Çok teşekkürler efendim. Ayrılmayın tekrar isterseniz bekletelim sizi. Yok almayın. Tamam peki Hatice Hanım. Hadi güle güle hoşçakalın. Ya herkes bütün arkadaşlarına reçel veriyor ya. Vallahi reçel doğru. Öyle bir şey aslan. Arayan bütün dinleyicilerimiz paylaştıkça artar. Bu arada ben şimdi dinleyicilerimizi dinlerken şeyi fark ettim. Bu reçelin faydalı hiçbir tarafı yok galiba. Vitamin safi falan. Safi erimiş şeker. Şekeri ekmeğin üstüne sürüyorsun. Araya da bir şeylerin kabukları geliyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Benim adım Yiğit. Yiğit Bey hoş geldiniz. Ne dersiniz bu reçelin faydaları konusunda? Efendim tekrar. Sizce reçelin bir faydası olabilir mi? Valla beyne faydası oluyor zevk için. Zevk evet yani tamamen şey. Kan pompalar diyor ya doğal bilmem ne falan filan diye bir şey yok. Ne oluyor şekeri yiyince? Yani vücuda zararı var şekerden dolayı ama beyne zevk için faydası var. Bir kavanoza sıkıştırılmış neşe diyorsunuz reçel için. Aynen öyle aynen öyle. Hangi neşe paketinden bahsedeceksiniz bize? Valla babam çok güzel reçel yapar. En son bana kayısı vişne yolladı ve son zamanların en modası karadut reçeli. Karadut reçeli. Aa ben onu görmedim. Karadut beni sarhoş gibi ediyor dondurma dediğin zaman. Hakikaten ağır alkolden sonra yiyorsun ya sen onu abi ondan öyle hissediyorsun. Böyle böyle oluyor. Evet öyle böyle bir değil. Macun gibi uzuyor. Aslında en güzel tarafı o. Biraz daha biraz böyle daha anlatır mısınız? Nasıl uzuyor yani böyle biraz anlatırsanız bize... Yani hatta anlatmaktan da öte ben hiç görmedim yani, açık söylemek gerekirse. Şu yaşıma geldim, bir kara dut reçelini ben içinde tane tane olur diye düşünüyordum. Şimdi macun gibi dediniz, bütün hayal kırıklığı yaşıyorum. Şimdi bıçağı daldırdığınız zaman çekersiniz yukarıya doğru ama o suyu kopmaz. Gelmeyeceğim diye. Sünme yapar diyorsun. Akışkanlığı pek yok yani. Akışkanlığı pek yok ve o kadar güzel ki anlatamam size. Babam yapıyor dediniz, babanız nereli? Babam Balıkesirli. Balıkesirli. O anne... zaman siz de Balıkesirlisiniz. Aa, yok ben İzmirliyim. Anne de yapıyor mu reçel? Yoksa baba mı kaptı mutfakta reçelisini? Baba reçel konusunda üstad, evet. Peki öğretti mi, size öğrendiniz mi hiç babadan bir şey? Yani el verdi mi? Yani öğretmeye çalışır da belki benim üşengeçliğimden. Ama yapmayın, bu hakikaten çok acı. Böyle yöresel yemekler, tatlar söz konusu olduğu zaman gençlerin hep böyle bir umursamazlığı oluyor. Ondan sonra da ne oluyor? İşte böyle sadece lezzetler... Sadece işte sünüyor sünüyor diye anlatıyorsunuz. Halbuki biliyor olsaydınız bize, alacaksınız 2,5 kilo kara dudunuzu diye başlayan güzel bir paragraf açabilecektiniz. Evet, kesinlikle kesinlikle. Maalesef öyle bir şeyim olmadı, merakım olmadı. Bir de en son bana yolladı zeytin reçeli. Aa, o nasıl? Aa, hiç bilmiyorum, daha denemedim. Gene zeytin, şekerin içinde. Nerede gördünüz, Balıkesir'den gelirken yolda mı satılıyordu, yol kenarlarında? Yok, Ayvalık'tan geldi. Ha, geldi, size geldi. Evet. Yeşil mi zeytin geldi. Peki? Efendim? Yeşil zeytin mi yoksa böyle? Evet, yeşil zeytin, daha henüz tadına bakmadım. Baktığım zaman size de bir şekilde haber veririm, şöyle tabii şöyle böyle diye. Size söyleyeyim yeşil zeytin reçelinin nasıl yapıldığını bu sabahki tecrübelerimle. Yeşil zeytinin suyunu 4 hafta her gün değiştiriyorsun bir acısını. Çünkü acı suyu vardır onun. Sonra şekere yatırıyorsun, sonra kaynatıyorsun, pestile çevirip ondan sonra da sürüyorsun. İsterseniz acısı gelince de bu ne ya diyorsun. Çikolata da ilave edebilirsiniz. O da çünkü böyle batırmalık bir şey olabilir. Peki, çok teşekkürler Yiğit Bey. Görüşmek üzere. Ederim. Görüşmek üzere. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Reçelleri konuştuk sizlerle. Enteresan reçeller arasında ceviz reçeli vardı. Zeytin reçelini duyduk ama ne olduğunu, tadının neye benzediğini öğrenemedik. Varsa son dakikalarda bir reçel. Bu da listenizde olması lazım dediğiniz reçel. Hemen onu da öğrenelim sizden. Telefonumuz 210-30-30. Bir iki dakika içinde cevap gelmezse şu dakikaya kadar gelmiş reçeller arasından bir seçim yaparak günün talihli ismini, yani Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi kazananı açıklayacağız. Hattımızda bir dinleyicimiz var galiba. Günaydın efendim. Düdük sesi demek. Şu anda hattınızda bir dinleyici olmasa da ilerleyen dakikalarda birinin bağlanacağı garanti demektir. Biz radyocular olarak bu tür şeylere inanırız. Tabii bunların bazıları batıl inançlarda olabiliyor. Reçellerimize baktık. Reçellerin tadına bakmasak da dinleyicilerimizin o tatlı sesiyle reçellerin tadını da öğrenmiş gibi olduk. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ceren ben. Ceren Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda tam Cebeci taraflarındayım. Tam Cebeci tarafından Ceren Hanım'ı dinliyoruz. Ne yapacaksınız Cebeci'de? Cebeci'de hastaneden çıktım. İlaç firmasına çalışıyorum. Ben şimdi Güven Hastanesi'ne doğru yoldayım. Ne tip ilaçlar satıyorsunuz? Bunlar yasal ilaçlardan bahsediyoruz değil mi? Evet, tabii ki zaten ilaç değil aslında. Benimki mama grubundayım ben. Mama bebek durum. Maması, evet. Yediriyor musunuz doktorlara? Hayır, yediriyoruz. İşte bakmıyorlar mı? Tabii ama. Tadına bakmıyorlar mı hiç? Valla yaparken bakıyorlardır belki ama hiç değeri olmadı direkt. Tadına bakalım diye. Siz baktınız mı hiç tadına? Ben baktım tabii. Nasıl tadı? Güzel değil ya. Şey, anne sütüne benziyor çünkü. Anne sütüne de tadına baktınız o zaman. Güzel değil diyorsunuz yani. Sattığım şey yok, pek güzel değil. Ya şey çünkü hani bebekler seviyor anne sütüne benzer tadı. Niye? Nereden seviyor canım? Bizim sevdiğimiz bir şey değil. Bebeklerin de damak tadını biz oluşturmuyor muyuz? Hakikaten. Ya veriyoruz. Ceren Hanım değişik bir pazarlama taktiği uyguluyor. Ama şey, şimdi bebek ya onlar. Anne sütü almaları gerekiyor. Bunlar anlamaz. Aslında iğrenç bir şey ama bunlar bebek. Bunlara çakarsınız gider. Bir şey sorabilir miyim? Anne sütüne nerede baktınız? Annesine yani benziyormuş. Benzediğini söylüyorlar. Abi, ama siz baktım benziyor dediniz. Kendiniz dediniz. Eğitimlerinde tattırılıyor diye biliyorum ben. Tabii önlerine bir mama koyuyorlar. Bir anne sütü. Hangisi mama, hangisi anne sütü tahmin etmeleri evet, isteniyor. Evet evet. Aynen öyle. Ben bir de küçüklüğüme döndüm şöyle bir tadını hatırlamak için. Dönünce şöyle hatırladım. Ekşi bir tadı vardı. Siz bu mamanın üstüne böyle ne resmi var mı mamanın? Üstünde. Neyi vardı? Mamanın üstünde ne resmi var? Paketin üstünde ne resmi var? Ya şu anda yasak artık. Anne sütüne özendirmeye çalışıldığı için. Siz şu anda biz ama yani Ceren Hanım biz en başta sorduk yasal bir şey mi satıyorsunuz diye. Siz yasak bir şey satıyorum diyorsunuz şimdi. Hayır yasal bir şey satıyorum. Hayır yine mesela fotoğraflarda şey mi bir çift mesela yatakta yatıyor birbirine küs. Hani eğer çok fazla bundan yerseniz böyle olur falan gibi çıplak yarı çıplak. O tip fotoğraflar mı var? Hayır hiçbir fotoğraf yok. Hiçbir fotoğraf ama yok mu? Hayır yok. Hiçbir şey. Eskiden aslan varmış bir tane. Sonra kaldırıldı onlardan. Çünkü o da aslan sütüne özendirme. Çocuklar sonra rakıcı oluyormuş. O zaman güzelmiş ya. Ben sevdim bunu. Aslan da çok garipmiş yalnız ya. Aslan niye varmış? Bence iyi ki... Hani aslan güçlüdür falan ya böyle. Topaç koyun. Topaç. Topaç gibi oldum maşallah. Demek ki estetik kaygılardan yasaklandı. Tamam, buyurun o zaman Ceren Hanım. Hangi reçel var aklınızda onu öğrenelim. Ya ben bir kere denedim. Aslında hiç anlamam reçel yapmaktan. Siz galiba meraklısınız. Denemeden korkuyorsunuz. Evet aynen öyle. Ana muz reçeli deneyelim. Ne reçeli? Ne oldu mu bilmiyorum. Muz reçeli. Aa dinliyoruz. Kabuktan mı içinden mi? İçinden içinden. Ha iyi ama bari. Ama hiç güzel olduğunu söylemeyeceğim ya. Çok tavsiye etmiyorum yani. Aman niye canım muzun nesi kötü olabilir? Şeker, muz nasıl kötü olabilir ki? Ya içinde böyle muzun kıvamı tuhaf bir şey oldu. Yani böyle bir sündür, bir tuhaf oldu. O hoşuma gitmedi. Süner efendim. Ama tadı güzel tabii. Muzun tadının bile olması böyle o reçelin şeyinde böyle cıvık kısmında güzel oldu. Muzun kendisi pek güzel olmadı. Ya benim bildiğim mesela karpuz reçelini kabuğundan yapıyorlar. Bütün reçelleri kabuğundan yaptıklarından muzu da belki öyle yapmak lazım. Belki de. Ben öyle düşünmedim hiç ya. Direkt içini koydum ama muzun kabuğu da çok tatsız ya. Bilmiyorum bir şey benzer mi? Canım turuncunun içinden yapıyorlar. Siz kurban olayım muza kurban olun yani hiç şey yapmayın ya. Bir deneyelim o zaman ben bir ya. Bir deneyin sonuç çünkü kabuktan. Siz o konulara meraklısınız. Onu bir dener misiniz? Bir deneyim onu. Sen haber vereyim mi? Nasıl olduğunu? Lütfen. Onu verebilirsiniz. Çok iyi olur. Ceren tamam. Hanım çok teşekkür ediyoruz. Size ben kolay gelsin diyoruz bu yürüyüş gününüzde. Kolay gelsin. Bir şey diyeceğim. Fasulye reçeli diye bir şey var mı? Olur. Fasulyeyi suyunu değiştiriyorsun, acısını alıyorsun, şekerle kaynatıyorsun, alsana. Hayır, taze fasulye reçeli diye bir şey var mı? Patlıcandan da oluyor. Var değil mi taze fasulye? Tabii onun acısını alıyorsun, şekeri koyuyorsun. Kuru fasulye reçeli? Kuru fasulye. Pişmiş kuru fasulyenin. Hayır, içi işte normal fasulye. Kuru fasulyeyi şey yapıyorsun, yok, acısını yok, alıyorsun. Kaldı mı diyelim, kuru fasulye yaptın. Mesela evet. Yendi, iki gün yendi, üç gün yendi, yenmedi, arttı. Onu güzel suya bırakıyorsun. Yağını acısını alıyorsun kafasına. Veya mesela rafta mı durdu Fahir? Yani illa pişirmiş olmalı. Böceklendi rafla, mesela. Rafla beraber koy diyorsun. Böceklendi fasulyeler. Evet. Açıyorsun onu kavanozdan, keseden gerek artık yok, neyse. Kavanozdan çıkarma. Onu havalandırıyorsun. Kavanozla koy. Kavanoz reçeli diye bir şey var mı? Kavanozun da acısını alman lazım. Kunduz reçeli yapacağım. Kavanoz ben. Reçeli diye bir şey mi var? Ben. Var tabii. Hadi ya. Kunduzu alıyorsun. Boğuyorsun önce. Çünkü kanın içinde kalması lazım. Sonra koy. O kokarken acısını ve kokusunu alsın diye. Suyun tilki değişti. Reçelini duymuştum ama kunduzu ilk defa duyuyorum. Kunduz çok güzel. Ya ne bilen mi? Yapacak. Tabii. Maharetli eller de tadına doyamazsın Oktay. Sür o zaman sür ye. Odun reçeli. Talihli ismi açıklama zamanı geldi. Evet. Talihli isim bence denemeleriyle bize ışık tutacak olan Ceren Hanım olsun. Hayatta her zaman cesur olmamız gerektiğini gösteren Ceren Hanım kazandı. Ceren Hanım'ın telefonu bizde yok zannediyorum. Bizi ararsa hemen davetiyesini nasıl alacağını ayrıntıları kendisine anlatabiliriz diyelim. Fahir, bugün vereceğim marmelat yok mu dinleyicilerimize? Bugün maalesef marmelatların bitti mi? Her şeyin sonuna geldiğimiz gibi yere göğe sığdıramadığım 5 kilo erik reçelin bitti mi? Dağıttım sağa sola, 5 kilo değildi canım, 3 kiloydu. Yok, şimdi 5 kilo olsa şey şu anda her şeyin herhalde rakamlarda yerine oturdu diye düşünüyorum. Şu anda her şey oturdu. Komşularına dağıttın mı Fahir? Maalesef. Komşulara vermedin mi? Maalesef. Ama sen sevmiyordun değil mi komşularını? Yok çok seviyorum. Niye yok, vermedin tiksiniyorsun. O zaman? Hayır canım. Niye yan komşunun hakkında? Genç komşularından tiksinmiyor muydun? Genç komşularım sonra? Evet biraz. Yok seviyorum canım. Genç komşularım niye sevmiyor? Ha bizi dinliyorlardır değil mi? Evet tabii canım ha, seviyordu ya. Ya doğru. Ne alakası var seviyor. Ya? Saçmalama. Seviyordu. Fahir vermemişsin. Keşke vermiş olsaydın. Ama yetmedi zaman. Oktay ben kendime bile ayıramadım. 3 kilo diyorsun. 3 kilo şeyden kaç reçel oldu? Biz bunları sonra konuşalım mı? Neyinden sonra? Gagalıyor. Geride kalan 50 yıl içinde müzik sadece bir zevk ve eğlence aracı olmadı. Tarihin tozlu sayfalarına yazılanlar ve bugüne yansıyanlar hep müziğin etkisini taşıdı. Şimdi zamanda bir keşfe çıkıyoruz. Evet. toplumsal hareketlerin ve değişikliklerin yaşandığı 1960'lardan bugüne blues, caz, folk, rock, metal ve pop'un interaktif hikayesi Radyo OTTÜ'de hayat buluyor. Can Özgün ve Tamer Adanıl'ın hazırlayıp sunduğu Rockoloji her pazar 21'de Radyo OTTÜ'de. Rockoloji. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.